नबी आसरा है कुल जहान दा, नबी आसरा है कुल जहान दा, नबी दा आसरा है मां हुसैन दी, नबी आसरा है कुल जहान दा, नबी आसरा है कुल जहान दा, नबी दा आसरा है मां हुसैन दी। खतीजा मिना ते हवासिया, खतीजा आमना ते हवा आशिया, हे नांदी पेशवा है मां हुसैन दी। नबी ए आशरा है कुल जहान दा, कदम उते रखे हुसैन सिर, जिदे कदम उते रखे हुसैन सिर, ओ साहिबे हयाए मां हुसैन दी। नबी ए आसरा है कुल जहान दा, नबी ए आसरा है कुल जहान दा, नबी दा आसरा है मां हुसैन दी। नबी ए आसरा है कुल जहान दा, शास्त जहरा दा लाले अपनी मां दी वजह तो, शास्त जहरा दा लाले अपनी हिजाबे मुस्तफा इजाजे मुर्तजा, हिजाबे मुस्तफा इजाजे मुर्तजा, नमाजे अंबिया मां हुसैन दी। नबी ए आसरा है कुल जहान दा, नबी ए आसरा है कुल जहान दा, नबी दा आसरा है मां हुसैन दी। खतीजा मिना ते हवासिया, खतीजा आमना ते हवा आशिया, हे नांदी पेशवा है मां हुसैन दी। नबी ए आसरा है कुल जहान दा, नबी ए आसरा है कुल जहान दा, नबी दा आसरा है मां हुसैन दी। नबी ए आसरा है कुल जहान दा, नबी ए आसरा है कुल जहान दा, नबी दा आसरा है मां हुसैन दी। नबी ए आसरा है कुल जहान दा।